شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارہ نمبر پندرہ سورہ بنی اسرائیل چل رہی تھی گزشتہ سے وابستہ درس میں سورہ بنی اسرائیل کے مضامین پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں اسراء اور معراج پر بات کی تھی اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی بعض آیات پر گفتگو ہوئی درمیان میں رمضان المبارک آیا رمضان المبارک کی وجہ سے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ مہینے کے شروع میں ہمارا درس نہیں ہوتا بلکہ 27ویں شب کو رمضان میں درس ہوتا ہے اس کا مستقر اہتمام تھا اپنے درس سے بات فرمایا ہے آج اسی سورۃ بنی اسرائیل کے بقیہ مضامین پر گفتگو ہے آیت نمبر 61 سے لے کر 65 تک اللہ رب العزت نے جو گفتگو ابلیس سے کی ہے اور جو ابلیس نے جواب دیا ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو اصول بیان فرمایا ہے اس پر گفتگو ہے جب حضرت آدم کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو ابلیس ہر وقت ملائکہ میں رہتا تھا اور ملائکہ والا حکم اس کو بھی تھا فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا میں ایک بات بڑی وضاحت سے کہہ چکا ہوں حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرحبا فرماتے ابلیس عابد اتنا بڑا تھا کہ عبادت کی وجہ سے فرشتوں کی صفوں میں شمار ہونے لگا عالم اتنا بڑا تھا کہ اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے دلائل دینے لگا عارف اتنا بڑا تھا کہ جب اللہ نے دھتکار دیا عین اس وقت میں بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا اللہ کے مزاج کو سمجھتا تھا کہ اللہ غصے سے مغلوب نہیں ہوتے غصے میں ہوں تب بھی وہ مانگے تو اللہ عطا کر دیتے اور وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ مجھے قیامت تک قریب مہلت دے دے تو یہ ابلیس عالم بھی تھا عابد بھی تھا عارف بھی تھا اس میں کمی یہ تھی کہ عاشق نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ عاشق عقل نہیں دیکھتا محبوب کی ادا دیکھتا ہے اس نے اپنی عقل پر اعتماد کیا اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو چھپایا نہیں مار کھا گیا اس میں تین عینیں موجود تھیں ایک عین کی کمی تھی تو جب اللہ رب العزت نے سجدے کا حکم دیا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اللہ رب العزت نے ابلیس سے سوال کیا کہ انہوں نے سجدہ کیوں نہیں کیا ابلیس نے کہا اَسْتُرُ جَمَنْ خَلَقْتَ دِينَ اللہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا حضرت آدم کو مٹی سے بنایا پھر آپ نے اس کو مجھ پر کیوں فضیلت دی بھلا آگ بھی مٹی کے سامنے کبھی جھک سکتی ہے آگ کے مزاج میں تعلیق اور بلندی ہے اور مٹی کے مزاج میں پستی اور جھکنا ہے تو مٹی مجھے سجدہ کرے یا مٹی کو آگ نے سجدہ کرنا ہے اللہ رب العزت نے اس کی دلیل کا جواب نہیں دیا میں وضاحت کر چکا ہوں کہ علامہ ابن قیم نے 17 دلائل اس پر دیے ہیں کہ مٹی آگ سے افضل ہے جب ابن قیم کو دلائل آتے ہیں تو اللہ کو معلوم نہیں ہے لیکن اللہ نے دلائل ہی نہیں فرمایا اخرج نکل جا میرے حکم کے سامنے مجھے دلیلیں پیش کرتا ہے اللہ رب العزت نے اس کو اپنے دربار سے باہر نکال دیا اور مردود ہو گیا اس وقت میں ابلیس نے کہا کہ اللہ تو مجھے مہلت دے مہلت بھی مل گئی اور ڈیٹس دیکھی اس وقت کہنے لگا دائن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحترکن ذریته الا قلیلا اللہ مجھے مہلت کو دے اور میں دیکھتا ہوں کہ انسان جنت میں کیسے جاتا ہے میں سب کو گمراہ کر کے جہنم میں لے جاؤں گا اللہ محنت ایسی کر اپنی آواز بھی لگا پیدل لشکر بھی دوڑا اپنے سوار بھی دوڑا جتنی محنت تو کر سکتا ہے کر لے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان میرے بندوں کا تیرا بس نہیں چل سکتا جو میرے ہیں وہ تیرے مال کی لالچ میں بھی نہیں آئیں گے جو میرے ہیں وہ تیرے اقتدار کی لالچ میں بھی نہیں آئیں گے اور جو میرے ہیں وہ کسی تیرے دھوکے کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے اس وقت سے رحمان اور شیطان کے بندوں کی آپس میں کشمکش جاری ہے بعض ایسے ہیں جو شیطان کی بات مانتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو رحمان کی بات مانتے ہیں دعا یہ کریں اللہ ہم سب کو عباد الشیطان نہ بنائے اللہ ہمیں عباد الرحمن بنائے عباد الشیطان کی محنت ہوتی ہے فساد کیسے کرے عباد الرحمن کی فکر ہوتی ہے امت میں اصلاح کیسے کرے عباد الشیطان کی فکر ہے امت کو توڑے کیسے عباد الرحمن کی فکر ہے امت کو جوڑے کیسے عباد الرحمن کی عباد الشیطان کی فکر ہے حق تلفی کیسے ہو عباد الرحمن کی فکر ہے حقوق کی ادائیگی کیسے ہو عباد الشیطان کی فکر ہے کہ زنا رشوت سود یہ عام ہو اور عباد الرحمن کی فکر یہ ہے کہ تلاوت عبادت زکوٰۃ اور حیا کا معاشرہ دنیا میں قائم ہو عباد الشیطان کی فکر ہے ہر بندہ مشرک بنے عباد الرحمن کی فکر ہے ہر بندہ موحد بنے عباد الشیطان کی محنت ہے ہر بندہ بدعتی بنے اور عباد الرحمن کی فکر ہر بندہ اہل سنت متبع سنت اور سنی بنے اپنی اپنی فکر پہ کام جاری ہے بس ہمیں یہ چاہیے عباد الرحمن والی محنت کریں اور اگر وہ محنت نہ کر سکے تو کم از کم عباد الرحمن کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے یہ بہت بڑا کام ہے کہ انسان رکاوٹ نہ بنے اور ایسے حضرات کے لیے دعا کریں جو اللہ کے دین کی اشاعت اور دین کی خدمت کرتے ہیں اللہ ہم سب کو دین کا سچا خادم بنائے آیت نمبر 70 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم اس آیت میں اللہ رب العزت نے بنی آدم کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا ہے ہم نے بنی آدم کو فضیلت بھی دی ہے ان کو دریا اور خشکی میں سواریاں بھی دی ہیں ہم نے ان کو پاکیزہ رزق بھی دیا ہے اور اپنی مخلوقات میں سے بہت بڑی مخلوق پر ان کو فضیلت اور ترجیح بھی دی ہے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس قدر مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں ان مخلوقات کی تعداد کم و بیش 18,000 بنتی ہے اور ان مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ نے مقام انسان کو دیا ہے مقام کی وجہ دو ہے نمبر ایک صورت نمبر دو سیرت انسان کی صورت بھی تمام مخلوقات سے بہتر ہے اور انسان کی سیرت بھی تمام مخلوقات سے بہتر ہے صورت کا بہتر ہونا تو ہر بندہ مشاہدہ کر رہا ہے کہ جس قدر حسن صورت اللہ نے انسان کو دیا ہے اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی دنیا میں مثال نہیں دنیا میں سوائے انسان کے کوئی ایک جاندار بھی ایسا نہیں جو انسان کی طرح ہاتھ سے کھاتا ہو جو بھی کھائیں گے یا ڈائریکٹ اپنے منہ سے کھائیں گے یا پاؤں پر منہ کا اکٹھا استعمال کریں گے صرف ہاتھ کے ذریعے منہ میں ڈالتا ہو یہ انسان کا خاصہ ہے دوسری کوئی مخلوق نقل کر کے چند لقمے تو انسان کی طرح کھائے گی لیکن مستقل ہاتھ سے کھانا انسان کا خاصہ ہے دنیا میں جس قدر مخلوقات کھا رہی ہے غذاؤں کی دنیا میں دو قسمیں ایک غذا مفرد ہے ایک غذا مرکب ہے مثلا کوئی آدمی صرف گڑ کھا لے یہ مفرد ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں کوئی آدمی صرف چینی کھا لے صرف پھل کھا لے صرف آلو کھا لے صرف گنا چوس لے یہ ہے غذاؤں کو جمع کر کے نئی غذا تیار کرنا یہ انسان کا خاصہ ہے انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان کی غذا مفرد ہے اور انسان کی غذا مفرد بھی ہے مرکب بھی ہے آپ دیکھ لیں کوئی صرف گھاس کھا رہا ہے اور کوئی صرف گوشت کھا رہا ہے انسان کو دیکھے گوشت اور سبزی اکٹھی ملا کر کھا رہا ہے کسی کو دیکھے تو صرف سیب کھا رہا ہے کسی نے صرف کیلا کھا رہا ہے ایک ایک چیز کھانی ہے اور انسان کو دیکھ لیں سیب بھی ہے کیلا بھی ہے امرود بھی ملائیں گے اور مستقل فروٹ چاٹ بنا کے کھا لے گا تو دنیا میں جتنی بھی حیوانات یہ قسمیں ہیں ان کی غذائیں مفرد ہے مرکب غذا یہ انسان کا خاصہ ہے اس کی وجہ انسان کی حسن صورت بھی ہے انسان کی حسن عقل بھی ہے جس قدر دنیا میں مخلوقات موجود ہیں اس قدر عقل کسی کے پاس نہیں جس قدر اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہے انسان کی صورت انسان کی عقل انسان کا کردار انسان کی سیرت ایسی ہے کہ جس بنیاد پر انسان کو اللہ نے تمام سے حقیقت عطا فرمائی ہے دو باتیں جو بڑی میں اہمیت سے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ ذرا اس پہ توجہ دیں نمبر ایک جو علم انسان کے پاس موجود ہے وہ علم انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے جو علم انسان کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں آپ کہیں گے وہ کیسے انسان کے پاس وہ علم ہے جسے علم الہی کہتے ہیں علم الہی پہلے نبی کو ملتا ہے نبی کی وساطت سے آگے امت کو ملتا ہے تورات زبور انجیل اور قرآن یہ اللہ نے فرشتوں کو نہیں دیا یہ انسان کو دیا یہ اللہ نے اپنا کلام جنوں کو نہیں دیا خدا نے اپنا کلام انسانوں کو دیا ہے تو انسان کے پاس وہ علم ہے جسے علم الہی کہتے ہیں اور یہی وجہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ یہ بڑی سمجھنے والی حدیث ہے تخلقوا باخلاق اللہ فرمایا تمہیں چاہیے کہ تمہارے پاس الہی علم جو ہے تو تمہیں چاہیے کہ الہی صفات بھی اختیار کرو الہی علم انسان کے پاس ہے تو انسان کو الہی اخلاق بھی اختیار کرنے چاہیے آپ کہیں گے الہی صفات کیا ہوتی ہے بعض صفات ایسی ہے جو اللہ کا خاصا ہے وہ بندہ نہیں کر سکتا رزق دینا اللہ کا خاصا ہے اولاد دینا خدا کا خاصا ہے بارش برسانا خدا کا خاصا ہے صحت دینا یہ اللہ کا خاصا ہے یہ سب چیزیں خاصیات الہی ہیں لیکن الہی صفات کا مطلب کیا ہے وفوف درگزر کرنا اللہ کا کام ہے اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اپنے محتاج سے درگزر کرے حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ محتاج کو کتنی بار معاف کریں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 70 سے زیادہ بار معاف کرو ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ معاف کر سکتے ہو تو معاف کرو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ایک بزرگوں سے کسی نے پوچھا میں اپنے محتاج کو کتنی بار معاف کروں انہوں نے فرمایا جتنی بار تو چاہتا ہے اللہ تجھے معاف کرے اتنی بار اپنے ماتحت کو تو معاف کر الہی صفات اختیار کرے اللہ کے 99 نام جو آپ کے علم میں ہیں ان 99 ناموں میں سے ایک نام ہے منتقم اللہ انتقام لیتے ہیں لیکن انتقام کے اللہ جلدی نہیں لیتے انسان کو مہلت دے کے جب انسان سارے دروازے ہدایت کے بند کر لیتا ہے پھر اللہ اس بندے سے انتقام لیتے ہیں حلیم بردباری اللہ کی صفت ہے معاف کرنا اللہ کی صفت ہے یہ مطلب ہے الہی صفات اختیار کرنے کا تو علم الہی انسان کے پاس ہے اور مخلوقات کے پاس نہیں ہے نمبر دو جو بات میں سمجھانے لگا تھا انسان اور باقی مخلوقات میں کیا فرق ہے بعض مخلوقات میں عقل ہے لیکن خواہشات نہیں ہیں اور بعض مخلوقات میں خواہشات ہیں شہوات ہیں عقل نہیں ہے انسان ایسی مخلوق ہے کہ جس میں عقل بھی ہے اور شہوات بھی ہیں تو جن میں صرف شہوات ہیں وہ حیوانات ہیں اور جن میں محض عقل اور شہوات نہیں وہ ملائک ہے انسان میں شہوات بھی ہیں عقل بھی ہے اگر یہ عقل کو چھوڑ کے شہوات اختیار کرے اولئک کل انام ولم ازل تو یہ جانور سے بھی بدتر ہے اور اگر یہ شہوات کو چھوڑ کے عقل اختیار کرے تو من ھذا الا ملک کریم یہ بھی فرشتوں سے بھی آگے گزر جاتا ہے تو یہ جو انسان کے کمالات ہیں کسی اور مخلوق میں نہیں ہے اس لیے اللہ رب العزت نے اپنا نائب انسان کو بنایا ہے جبریل جیسے مقدس فرشتے کو بھی بنایا ہے فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں نائب تمہاری رائے کیا ہے فرشتوں کی رائے معلوم کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ کو مشورہ کر رہے تھے اللہ رب العزت امت اور انسانیت کو درس دینا چاہتے ہیں کہ جب تم کوئی فیصلہ کرو تو مشورہ کر لیا کرو اللہ کو ضرورت نہیں ہے مشورے کی یہ ہمیں سبق سکھایا ہے انی جائل فی الارض خلیفہ فرشتوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء اللہ ایسے انسان کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گا خون بہائے گا اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کیونکہ ہم نے پوری صورت کو بیان کرنا ہوتا ہے میں اس لیے مختصر باتیں کرتا جاتا ہوں آپ حضرات نے ابھی رمضان مبارک میں بھی احادیث سنی ہوگی کہ عید کے دن اللہ رب العزت ملائکہ سے پوچھتے ہیں ماں اللہ رب العزت ملائکہ سے پوچھتے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ ما جزاء اجیر وفا وفا عملهم، جو مزدور اپنی مزدوری پوری کرے اس کی اجرت اور جزا کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی جزا یہ ہے، انما یوفى اجر، اس کی مزدوری پوری دے دی جائے. پھر جب انسان کی عیدگاہ سے لوٹتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ملائکتی فشہدو، اے فرشتوں گواہ بن جاؤ، قد غفرت لہ، میں نے بندے کو معاف کر دیا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ نے کئی ایسی احادیث دیکھی ہوں گی جب اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ بن جاؤ، فرشتوں گواہ بن جاؤ، فرشتوں گواہ بن جاؤ. سوال یہ ہے اللہ ملائکہ کو گواہ کیوں بناتے ہیں؟ محدثین نے اس میں عجیب نقطہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ نے پوچھا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں انسان بنانے لگا ہوں اپنا خلیفہ، تمہاری رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا خون بہائے گا، فساد کرے گا. اللہ اب فرشتوں کو ماضی یاد کراتے ہیں، تم نے کہا تھا نا فساد کرے گا، اب تم ہی گواہ بنو کہ میں نے اس کو معاف کیا، اب تم ہی گواہ بنو کہ یہ گرمی کے جولائی کے روزے رکھتا ہے، تم ہی گواہ بنو کہ رات کو تراویح پڑھتا ہے، تم ہی گواہ بنو کہ رات کو تہجد پڑھتا ہے، تم ہی گواہ بنو کہ حق پر ہونے کے باوجود حق معاف کر دیتا ہے، تم ہی کہہ دیتے نا خون بہاتا ہے، یہ دیکھو کیسے معاف کر رہا ہے. اس لیے اللہ انہیں فرشتوں کو گواہ بنا کر ایسی باتیں فرماتے ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اس میں ایک بات ذہن نشین فرمائیں، جو انبیاء اور رسول ہیں یہ تمام ملائکہ سے افضل ہیں، انبیاء اور رسول تمام ملائکہ سے افضل ہیں. بقیہ چار ملائکہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت، یہ چار ملائکہ انبیاء کے علاوہ عام انسانوں سے افضل ہیں، اور عام انسانوں میں سے جو اولیاء اور ولی اور صالحین ہیں یہ عام ملائکہ سے افضل ہیں، اور عام ملائکہ عام انسان سے افضل ہیں. یہ ترتیب ذیل نشین فرما دے، انبیاء اور رسول یہ تمام ملائکہ سے افضل ہیں، اور چار فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت جسے آپ اسرائیل کہتے ہیں، یہ چار فرشتے بقیہ انسانوں سے افضل ہیں، اور صلحاء، اولیاء، علماء جو بعمل ہیں یہ تمام بقیہ ملائکہ سے افضل ہیں، اور بقیہ تمام ملائکہ عام انسانوں سے افضل ہیں. یہی تفصیل مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے معرفۃ القرآن میں بیان فرمائی ہے، اور یہی تفسیر مفتی شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں ارشاد فرمائی ہے. آیت نمبر 72، ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی و اضل سبیلا. رسول تو آپ کے ذہن میں ہے، میں نے صرف آپ کو ایک علمی لطیفہ سنانے کے لیے یہ آیت تلاوت کی ہے. اصول کیا ہے؟ کہ جو انسان دنیا میں حق کے راستے سے آنکھیں پھیر لیتا ہے، یہ قیامت کے دن جب کھڑا ہوگا تو اندھا ہوگا. اللہ فرمائیں گے وَكَذَلِكَ تَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِیتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. دنیا میں تو نے ہماری آیات کو بلا دی، آج ہم نے تمہیں بلا دیا. یہ بلانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو یاد نہیں رہتا، اس کا معنی عرفی ہے، یعنی آج ایسے سمجھو جیسے ہم نے تمہیں بلا دیا. جو دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت کو بھی اندھا ہوگا. دنیا میں اندھے ہونے سے مراد وہ نہیں جس کی آنکھیں نہ ہوں، دنیا میں اندھا ہونے سے مراد کہ جو حق کو نہ دیکھے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں سمن بکمن عمیون، جو انسان حق بیان نہ کرے، پر میں سمن یہ گنگا ہے، بکمن جو آدمی حق نہ سنے، یعنی حق سنے عمل نہ کرے، پر میں بکمن یہ بہرا ہے، آدمی حق دیکھے اور پھر اس پہ نہ چلے، پر میں عمیون یہ اندھا ہے، ایسے آدمی کو اللہ اندھا، بہرا اور گونگا فرما رہے ہیں. اس آیت پر میں ایک لطیفہ سنانے لگا، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، وہ غیر مقلد بھی تھا اور نبینا بھی تھا، یعنی ظاہری آنکھیں بھی نہیں تھی اور دل کی آنکھیں بھی نہیں تھی، غیر مقلد بھی تھا اور نبینا بھی تھا. حضرت تھانوی سے اس نے کہا جی کسی مسئلے پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تھانوی نے فرمایا کس مسئلے پر؟ اس نے کہا تمہارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاویلیں بہت کرتے ہیں، ہیلے بہت کرتے ہیں، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت تھانوی فرمانے لگے آپ بات کرنا چاہتے ہیں مگر میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. اس نے پوچھا جی کیوں؟ پر میں اس لیے کہ آپ سے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. اس نے کہا جی فائدہ تو ہے، اگر مجھے آپ کی بات سمجھ آئی میں مان لوں گا، پر میں تو مان لے گا تو پھر؟ اس نے کہا جی آپ کے عقیدے کے مطابق میں ٹھیک ہو جاؤں گا، پر میں ٹھیک ہو جائے گا تو پھر؟ اس نے کہا جی میں جنت میں چلا جاؤں گا، فرمایا تو ٹھیک ہو جا جنت میں پھر بھی نہیں جا سکتا، اس لیے تجھ سے بات کرنے کا فائدہ ہی کیوں؟ اس نے کہا جی میں ٹھیک ہو کر بھی جنت میں نہیں جا سکتا، فرمایا ہاں تو ٹھیک ہو کر بھی جنت میں جا سکتا، فرمایا وجہ، انہوں نے کہا یہ سورہ بنی اسرائیل یہ آیت نمبر 72 قرآن کریم میں ہے، جو دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت کو بھی اندھا ہوگا اور جنت میں اندھا نہیں جاتا، دیکھنے والا جاتا، تو تو ٹھیک ہو بھی گیا تو پھر بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اب اس نے فوراً کہا کہا جی نہیں آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، پر میں نے تعویل نہیں کرنی، سیدھی سیدھی بات کر، تعویل نہیں کرنی سیدھی بات کر۔ اس نے کہا جی نہیں، پر میں تو تعویل کرے تو ٹھیک ہے، امام بنیفہ تعویل کرے تو غلط ہے، جب تک آیت میں تعویل نہ کرے تو تیرے جیسے بندے کا جنت میں جانا نہ ثابت نہیں ہو سکتا، کم از کم تو امام اعظم ابو حنیفہ پہ اعتراض نہ کرنا۔ یار آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ آیت نمبر 74 اور 73، آیت کا مضمون تو لمبا ہے، میں اختصار سے بات کرنے لگا۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہے، اللہ رب العزت نبی کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، نبی سے گناہ نہیں ہونے دیتے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اب یہ اصل میں عربی گرامر اتنی ہے بہترین کہ جس کو عربی گرامر آتی ہو نا مزہ اس کو ہی آتا ہے بات سننے کا۔ لَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ جو ان کی بات نہیں مانتے اور ہدایت پر رہتے ہیں ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، یہ لفظ دیکھنا لولا ان ثبتنا کا، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے نتیجہ کیا نکلتا؟ پہلے فرمایا لقد، یہ عربی زبان میں آتا ہے قریب کے لیے، پھر فرمایا کتا، اس کا معنی ہوتا ہے قریب، پھر ہے ترک، اس کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا، شیئن کا معنی ہوتا ہے تھوڑا، قلیلن کا معنی ہوتا ہے بہت تھوڑا۔ اب آپ آیت سمجھیں، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ تھوڑا سا مائل ہونے کے ہلکا سا قریب ہو جاتے، یعنی اللہ نبی کی فطرت بیان فرمائی ہے کہ نبی کی فطرت اتنی عمدہ ہوتی ہے، اللہ فرماتے اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے لقد کتا آپ قریب ہو جاتے، کتنا ترک مائل ہوتے، کتنا شیئن تھوڑا قلیل بہت تھوڑا سا۔ اب یہ بہت تھوڑا سا میرے اور آپ کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ بہت تھوڑا سا اللہ کے اعتبار سے ہے، جب اللہ کسی کو تھوڑا فرماتا ہے کتنا تھوڑا ہوگا، اس سے اندازہ کریں کہ نبی کی طبیعت کتنی صاف ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر ہم نے ثابت قدم رکھا اور آپ ان کی بات نہیں مانتے، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بالکل معمولی سا کسی درجے میں آپ ان کی طرف مائل ہونے کے ہلکا سا قریب ہو جاتے، یعنی اللہ پیغمبر کی فطرت ایسی بناتے ہیں کہ جو باطل کو قبول کرتی ہی نہیں ہے، چاہے جائے کہ اللہ کی حفاظت کا پردہ اوپر موجود ہو تو پھر پیغمبر باطل کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ نبی کا مزاج ایسا ہے کہ نبی قریب بھی نہیں جاتا باطل کا۔ اگر کسی شخص نے نبی کا عکس دیکھنا ہو اور نبی کے مزاج کو سمجھنا ہو، اس کی دنیا میں سب سے بہترین مثال صدیق ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ اگر کسی نے پیغمبر کا مزاج دیکھنا ہو، اس کی مثال پیغمبر کا صدیق ہوتا ہے، وہ صدیق دیکھ لے تو نبی سمجھ آ جاتا ہے، اس لیے کہ صدیق وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کا عکس ہو، پیغمبر کے مزاج میں رنگا ہو، پیغمبر کی طبیعت کو سمجھتا ہو، اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیغمبر کے صدیق اور صدیق اکبر ہے۔ اگر کسی نے نبوت کا مزاج دیکھنا ہونا تو پھر صدیق کو دیکھیں۔ بانی دارالعلوم دیوبند قاسم روم والخیرات مولانا قاسم ندوی رحمۃ اللہ علیہ، میں ایک جملہ سنانے لگا آپ ذرا سمجھنا، مولانا قاسم ندوی فرماتے ہیں کہ صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو باطل کو اس طرح پھینک دیتا ہے جس طرح میدا مکھی کو پھینک دیتا ہے، جس طرح میدا مکھی قبول نہیں کرتا اسی طرح صدیق وہ ہے جو کذب کو قبول ہی نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے سنو کسی بندے کے میدے مکھی چلی گئی؟ یعنی ہر چیز میدے کی طرف جاتی ہے، مکھی میدے کی طرف جائے بھی نا خود بخود آدمی ایسے پکارے لینے شروع کرتا ہے کہ اس کو بہر پھینکتا ہے۔ فرماتے ہیں جس طرح بیدا مکھی کو قبول نہیں کرتا، بالکل اسی طرح صدیق وہ ہوتا ہے جو قسم کو قبول نہیں کرتا. اور فرماتے ہیں یہ عجیب بات فرمائی، اور جس میدا جس طرح مٹھاس قبول کرتا ہے اس طرح صدیق وہ ہے جو صداقت کو قبول کرتا ہے. دنیا میں میدے کا نظام میں ہضم بنانے کے لیے سب سے مضبوط ترین چیز میٹھا ہے. آپ نے سنا ہے نا کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، یہ سنا ہے یا نہیں سنا؟ کھانے کے بعد میٹھا کھانا کیوں؟ اس لیے کہ میٹھے کی خاصیت یہ ہے اس کو میدا بہت جلد قبول کرتا ہے. تو اگر آپ کے میدے کے اندر مرچیں بھی موجود ہو نا، ان مرچوں کو ختم کرنے کا طریقہ بعد میں مٹھاس ڈال دیں. جس طرح میدا مٹھاس قبول کرتا ہے، صدیق اس طرح حق کو قبول کرتا ہے. مجھے ایک بات پہ بہت تعجب تھا، سمجھ نہیں آتا تھا. بہت ساری باتیں ایسے جو انسان کو بڑی دیر بعد سمجھ آتی ہیں، مجھے سمجھ کیوں نہیں آتا تھا. 1994 کی بات ہے، میں اس وقت گیا کینیا سے آگے ملک ایک زامبیا. زامبیا میں ایک شہر ہے لوکاسا، وہاں سے آگے شہر ہے لوساکا، سے آگے چپاٹا. لوساکا سے چپاٹا یہ میرا زندگی کا پہلا سفر تھا اس بیرون کا. 94 کی میری عمر تھی، 24 سال ہو گئی. جب وہاں سے گئے تو مجھے کہا رستے میں ایک فلاں شہر ہے، میزبان آپ کو وہاں کوچ سے اتار لیں گے اور ایک پاکستانی عالم پہلے سے موجود ہے، آپ کھانا کھا کے وہاں سے آگے آپ کو چپاٹا چھوڑ کر آ جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پہلی بار ہم وہاں گئے تو ہندوستان کا گجرات ضلع، یہ لوگ بہت مشہور ہیں کھانے پکانے میں اور دسترخوان میں، ان کی ہماری دعوت تھی. تو میں نے دیکھا کہ کھانا بعد میں آیا اور میٹھا پہلے آ گیا. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ہم لوگ میٹھا بعد میں سنتے اور کھاتے ہیں، میٹھا پہلے کیوں؟ جو پہلے مولانا صاحب گئے تھے انہوں نے کہا بھی گجراتیوں کا مزاج ہے یہ میٹھا پہلے کھاتے ہیں. میں نے بھی کھا لیا، کھانا بھی کھا لیا. اب جو مجھے لیے قابل تعجب بات تھی اور قابل فہم تھی کہ ہم نے سنا ہے کہ میٹھا کھانے کے بعد کھانا سنت ہے اور یہ میٹھا کھانے سے پہلے کیوں کھاتے ہیں، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. ایک سال، دو سال، کتنے سال گزر گئے، یہ بات مجھے گزشتہ سال سمجھ. آپ ذرا سال گنے کتنے سال سمجھتے ہیں. 1994 کی بات، یہ 2013 کی بات ہے، لیکن میں نے دل میں بات کو چھپائے رکھا، اظہار نہیں کیا. سوچتا رہا کبھی نہیں بات سمجھ آئے گی. یہ مجھے سمجھ کب آئی؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کا یہ جملہ پڑھا کہ صدیق صداقت ایسے قبول کرتا ہے جیسے میدا مٹھاس قبول کرتا ہے. میں کراچی بزرگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ان بزرگوں کی زبان سے ایک جملہ نکلا، فرمانے لگے کیونکہ میٹھا خوراک کو ہضم کر دیتا ہے اس لیے نبی کی سنت میٹھا کھانے کے بعد سنت ہے. مجھے اب سمجھ آئی کہ وہ لوگ پہلے کیوں کھاتے ہیں، جس نے کھانا تھوڑا کھانا ہو اور بعد میں کھانا ہضم کرنا ہو وہ کھانے کے بعد میٹھا کھاتا ہے تاکہ کچھ کھایا ہضم ہو جائے، اور جس نے کھانا خوب کھانا ہو وہ کھانے سے پہلے میٹھا کھاتا ہے تاکہ پہلی خوراک کو میدا ہضم کر دے اور وہ کھانا اوپر کھانا خوب جا سکے. مجھے اس وقت سمجھ آئے کہ یہ لوگ میٹھا پہلے کیوں کھاتے ہیں. میں نے کہا اب اللہ مجھے وہاں لے گا تب بتاؤں گا میں تم میٹھا پہلے کیوں کھاتے ہیں. دیکھیں کہ تھوڑی عمر نہیں ہے، 19 سال تک میں اپنے دل میں بات سنبھال کے رکھی. جب سمجھ آئی میں نے اللہ کتنا شکر ادا کیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آدمی کا علمی ذوق ہو نا تو پھر بندے کو اس کی خوشی ہوتی ہے کہ یار اتنے عرصے سے ایک نقطہ میرے دماغ میں بن سا تھا، اللہ کا شکر ہے آج وہ حل تو ہوا نا. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 78، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر. اس آیت میں اللہ نے پانچوں نمازوں کا ذکر فرمایا. اس میں فرمایا گیا میرے پیغمبر آپ نماز قائم کرو کب؟ لدلوک الشمس، سورج کے مائل ہونے کے بعد، سورج کے چھپ جانے تک، رات کے چھا جانے تک. اب سورج مائل کب ہوتا ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں سورج مائل ہو گیا، عربی میں ہم کہتے ہیں زوال شمس، سورج زائل ہو گیا. اب زوال شمس کے بعد ہے ظہر، پھر اس کے بعد عصر، پھر اس کے بعد مغرب، پھر اس کے بعد عشاء. کب تک؟ الی غسق اللیل، رات کے چھا جانے تک. سورج کے مائل ہونے کے بعد رات کے چھا جانے تک چار نمازیں آ گئیں، وقرآن الفجر اور فجر کی نماز. یہاں قرآن سے مراد صلاۃ ہے، صلاۃ الفجر ہے. اللہ نے یہاں صلاۃ کی بجائے قرآن فرمایا کیونکہ فجر کی نماز میں عام نمازوں کی نسبت قرآن اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے کہ خدا نے نماز کا نام بھی قرآن رکھ دیا ہے. وقرآن الفجر، فجر کی نماز تک. اب دیکھیں اس کے اندر پانچوں نمازیں آ گئیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دماغ اور امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ دیکھنا. آپ حضرات اس کو سمجھ لیں. عربی زبان میں دو لفظ ہیں, ایک ہے شفق احمر اور ایک ہے شفق ابیض. شفق کہتے ہیں جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج کے غروب ہونے کے بعد ایک سیاہ ہوتی ہے اور ایک سفیدی, یہ شفق. اب جب سورج غروب ہوگا تو پہلے مشرق کی جانب سرخی چھائے گی, سرخی ختم ہوتی جائے گی, اس کے بعد پھر سفیدی آئے گی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد تھوڑی سی سرخی رہ جاتی ہے, سورج غروب ہوتا ہے وہ سرخی رہ جاتی ہے, اسی کہتے ہیں شفق احمر. اس سرخی کے ختم ہونے کے بعد پھر ایک سفیدی آتی ہے, اسی کہتے ہیں شفق ابیض. امام صاحب فرماتے ہیں عشاء کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب شفق احمر سرخی بھی ختم ہو جائے, شفق ابیض سفیدی بھی ختم ہو جائے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے الا غسق اللیل, یہ پانچ نمازیں کب ہیں؟ سورج کے مائل ہونے کے بعد رات کے چھا جانے تک, اور رات کا چھا جانا تب شمار ہوتا ہے جب سفیدی اور سرخی دونوں ختم ہو جائیں. اس لیے جب سفیدی بھی ختم ہو جائے اب عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی افریقہ دیکھیں, آیت نمبر 79, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ, میرے پیغمبر آپ تہجد کی نماز پڑھیں. تہجد عربی زبان کا لفظ ہے, اور عجیب بات ہے کہ اس لفظ کے متضاد معنی ہیں. عربی زبان میں جاگنے کو بھی حجدن کہتے ہیں, اور عربی زبان میں سونے کو بھی حجدن کہتے ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ, اب تہجد کا معنی کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کہتے ہیں عشاء کی نماز پڑھے پھر آدمی سو جائے اور پھر اٹھ کے نفل پڑھے, اب تہجد ہوں گے. یہ سونا ضروری نہیں ہے. اس کی وجہ جب آدمی اب من اللیل فتہجد, اب فتہجد کا معنی یہ ہے کہ آپ کچھ نیند کم کریں, رات کا کچھ حصہ جاگیں. اگر آدمی سویا اور سو کر پھر اٹھا, اس نے بھی نیند کچھ کم کی ہے, اور اگر عشاء کے تھوڑی دیر بعد نفل پڑھے اور سویا نہیں اور پھر سویا, اس نے بھی نیند کچھ کم کی ہے, تو پہلے نفل پڑھ لے پھر بھی نیند کم کی ہے اور صبح اٹھ کے پڑھے پھر بھی نیند کم کی ہے, دونوں صورت میں نیند کا کم ہونا یہ لفظ اس کو شامل ہے. اس لیے تہجد کا اعلیٰ درجہ یہ ہے آدمی سو جائے صبح اٹھے اور پھر عشقات پڑھے, اور اگر یوں نہ کر سکے یہ خطرہ میں صبح اٹھوں گا, صبح اگر سو گیا نہیں اٹھ سکتا تو عشاء کی نماز کے بعد عشقات پڑھے تہجد کی نیت سے اور پھر سو جائے, اللہ رب العزت اس عشقات پہ مکمل تہجد کا اجر عطا فرمائیں گے. پہلے امت پہ تہجد فرض تھا اور یہ سورہ مزمل میں موجود ہے, بعد میں تہجد کا حکم ختم ہو گیا, اس کی بجائے پانچ نمازیں آ گئیں. اب یہ تہجد امت کے لیے فرض نہیں ہے بلکہ تہجد امت کے لیے سنت ہے, اور سنت بھی مؤکدہ نہیں ہے. اگر یہ ادا کریں گے تو اجر ملے گا, اگر نہیں ادا کریں گے تو پھر آدمی کو گناہ نہیں ملے گا. اس پر آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور آئے گا کہ جب یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے تو بعض احادیث میں تہجد کے ترک کرنے پر وعید کیوں ہے؟ وہی اس وقت ہے جب آدمی تہجد کی عادت بنا ڈالے, پھر آدمی تہجد چھوڑ دے تو مناسب نہیں ہے. نفل نماز ضروری تو نہیں ہے, لیکن نفل کی عادت بنا ڈالے تو پھر نفل کے ترک کرنے پر اللہ راضی کا اظہار فرماتے ہیں. تو تہجد امت کے لیے بھی سنت ہے اور پیغمبر کے لیے بھی سنت ہے. یہ جو بعض حضرات کا مشہور ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی, یہ بعض حضرات کی رائے ہے. ترجیح اس بات کا پیغمبر پر فرض نہیں تھی, ہاں اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا اگر کسی وجہ سے تہجد نہیں پڑھ سکے تو سورج نکلنے کے بعد آٹھ رکعت پڑھ لیا کرتے تھے تاکہ دائمی معمول پیغمبر کا ختم نہ ہو. آیت نمبر 85, ویسألونک عن الروح, اہل مکہ کو الجھن یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک تو ہیں, امین ہیں, صادق ہیں, لیکن نبوت کا دعویٰ کر کے اب شاید یہ قائد بننا چاہتے ہیں. انہوں نے مدینہ کے یہود علماء سے رابطہ کیا, تم کوئی سوال بتاؤ ہم ایسا سوال کریں کہ حضور اس کا جواب نہ دے سکے. یہ اہل باطل کا طریقہ ہے, اہل حق کو خاموش کرانے کے لیے کسی باطل سے رابطہ کریں گے, کوئی انجدہ سوال دسو کہ ساڑا مولوی جواب نہ دے سکے. یہ اہل باطل کا خاص طریقہ ہے, مخصوص سوال پھینک دیں. یہودیوں کے پاس یہ وفد بھیجا, اب یہود نے عجیب چال کھیلی. یہود نے کہا ہم تین سوال بتاتے ہیں, اگر تینوں کے جواب دے تو پھر بھی نبی نہیں, تینوں کے جواب نہ دے تو پھر بھی نبی نہیں, اور دو کا جواب دے اور ایک کا جواب نہ دے تو پھر نبی ہوگا. دیکھو کیسے سوال ہوتا ہے, ہم آپ کو تین سوال بتاتے ہیں, اگر تینوں کا جواب دے تو پھر بھی نبی نہیں, تینوں کا جواب نہ دے تو پھر بھی نبی نہیں, اور دو لوگا جواب دے اور ایک آنا رہے تو کریے سجا ربی ہے انہوں نے تین سوال بتایا نمبر ایک انہوں نے کہا ان سے پوچھنا وہ نوجوان کون تھے جو غار کے اندر جا کے چھپے تھے آگے اصحاب کاف کا واقعہ آ رہا ہے نمبر دو ان سے پوچھنا وہ بادشاہ کون سا تھا کہ جو پوری دنیا پہ اوپر پھرا ہے حکومت کرنے کے لیے نمبر تین ان سے پوچھے کہ روح کیا چیز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مدینہ سے مکہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے سوالات کیے یہ آگے سورۃ الکاف کے اندر آئے گا جب تین سوال کیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس کا جواب کل کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے اس کا جواب کل دوں گا کل پھر آگے فرمایا کل دوں گا کل پھر آگے سترہ یا انیس دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی نہیں آئی اس کے بعد جب انہوں نے خوب شور غل مچا لیا پھر اللہ نے وحی نازل فرمائی ولا تقولن لشیء انی فاعل اے میرے پیغمبر یہ بات کبھی نہ کہنا میں کام کل کروں گا ہاں الا ان شاء اللہ انشاءاللہ کہہ کے بات کرنا انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے کم از کم سترہ دن وحی بند ہوگی پھر یہ آیت بھی اتری ہے آگے سورۃ الکاف والی وہ بھی نازل ہوئی اصحاب کاف کا واقعہ انشاءاللہ سورۃ الکاف میں تفصیل سے آئے گا سکندر ذوالقرنین کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آئے گا انہیں بتایا وہ جو بندے غار کے اندر ایک عرصہ تک رہے وہ اصحاب کاف ہے اور جس آدمی نے پوری دنیا میں حکومت کرنے کے لیے دنیا کا چکر کاٹا ہے اس کا نام ذوالقرنین ہے وہ آگے آئے گا یہ تیسرا سوال یہ تھا ایک نمبر ایک دنیا کا چکر کس نے لگایا نمبر دو وہ نوجوان کون تھے جو غار میں رہے نمبر تین روح کیا چیز ہے اللہ کے نبی نے دو کے جواب دے دیے اور یہ جو تیسرا تھا نا روح کیا ہے اللہ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي میرے نبی ان کو یہ نہیں بتانا روح کیا چیز ہے یہ آپ سے پوچھے کہ روح کیا ہے تو کہنا بس روح امر ربی ہے اس کے علاوہ تفصیل ان کو نہیں بتانی اب دیکھو دو کا جواب آ گیا اور ایک کا جواب دیا ہے امر ربی تو ہر بندہ سمجھتا بھی امر ربی ہے لیکن امر ربی کیا ہے یہ روح کی تفصیل نہیں بتائی علماء نے دو باتیں یہاں پر بڑی اہم لکھی ہیں نمبر ایک روح کی تفصیل ان کو اس لیے نہیں بتائی ان کا دماغ اتنا تھا کہ روح کی تفصیل کو سمجھ سکتے ہی نہیں تھے جیسے قرآن کریم میں ہے قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ سورت کب نازل ہوئی لوگوں نے سوال کیا آپ یہ بتاؤ اللہ کیا ہے سوال کیا تھا اللہ کیا ہے اور جواب کیا ہوا یہ نہیں بتایا اللہ کیا ہے پر میں قل ھو اللہ احد آپ بتا دیں اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ کا بیٹا نہیں اللہ کا باپ نہیں اللہ کا ہمسر کوئی نہیں انہوں نے یہ تو نہیں پوچھا تھا نا کہ اللہ کون ہے انہوں نے پوچھا تھا اللہ کیا ہے سوال یہ تھا کیا ہے اور جواب ملا کہ کون ہے یسألونک عن الأهلة انہوں نے پوچھا کہ چاند کیا ہے اور جواب کیا ملا قل ھی مواقیت للناس یہ نہیں بتایا چاند کیا ہے بتایا کہ چاند کیوں ہے اب یہ سوالات ایسے کیوں تھے انہوں نے پوچھا یسألونک ماذا ينفقون اے نبی کیا خرچ کریں اور میں قل ما انفقت من خیر مجھ سے یہ پوچھو کہ تم نے کہاں خرچ کرنا ہے اب دیکھو سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے میں نے کتنی مثالیں آپ کو دی ہیں انہوں نے پوچھا اللہ کیا ہے جواب دیا کہ اللہ کون ہے انہوں نے پوچھا کیا خرچ کریں جواب دیا کہ کہاں خرچ کریں انہوں نے پوچھا کہ چاند کیا ہے جواب پوچھا کہ چاند کیوں ہے انہوں نے پوچھا کہ روح کیا ہے اور میں قل الروح من امر ربی علماء نے لکھا ہے ایک وجہ یہ تھی کہ روح سمجھنا ان کے بس میں نہیں تھی اس لیے تو سمجھایا نہیں اور نمبر دو اللہ نے تعلیم دی ہے کہ عوام کے سامنے اتنی ہی بات کرو جتنی وہ سمجھ سکے جو نہ سمجھ سکے اس مسئلے کو عوام میں لانا ہی نہیں چاہیے وہ مسائل ان کے سامنے لاؤ ہی نہ یہ ان کی سمجھ سے باہر آیت نمبر 88 یہ آپ کئی بار سن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تین مرتبہ ان کو چیلنج دیا ہے یہ پہلا چیلنج یہاں پر ہے لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ تم کہہ دو قرآن اصلی نہیں ہے جنوں ان سارے جمع ہو جائیں اور اس جیسا کوئی قرآن موجود ہے جب لا سکتے ہو تو لاؤ جب سارے عاجز ہو گئے پھر ان کو چیلنج کیا ہم یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور تم کہہ دو قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تم اس ایسی 10 سورتیں لاؤ یا 10 پر بھی عاجز ہو گئے پھر خدا نے چیلنج دیا کہ تم اس ایسی ایک سورت لاؤ اور تم ایک سورت کی قیامت تک نہیں لا سکتے فاتوا بسورت من مصری ایک سورت لاؤ اور تم ہرگز نہیں لا سکتے اب جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ تو تدریجن چیلنج کیا ہے پہلے پورے قرآن کا پھر 10 سورتوں کا پھر 1 سورتوں کا اور آج 1500 سال گزر گئے یہ چیلنج آج تک موجود ہے دنیا کے سارے کافر مل کر بھی ایک سورت بھی نہیں لا سکے جو یہ کہہ سکے ہم قرآن کریم کو مقابلے میں ایک سورت پیش کرتے اور ہم آپ کا چیلنج قبول کرتے ہیں اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آیت نمبر 95 قلو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین رسل ناریہم اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر ان کے پاس بہت بے جا قسم کے مطالبے ہیں مثلا ان کا ایک مطالبہ یہ تھا ہم آپ پر ایمان لائیں گے آپ زمین سے پانی کے چشمے نکالیں ہم آپ پر ایمان لائیں گے آپ کھجور کے اور آپ انگوروں کے باغات کھائیں ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے ہماری شرط کیا ہے آپ آسمان پہ چڑھیں اور وہاں سے ٹکڑے اٹھ لائیں ہم آپ پر ایمان لائیں گے ہماری شرط کیا ہے آپ یہ سنہری محل ہمارے سامنے لائیں ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے ہماری شرط کیا ہے آپ آسمان پہ جاؤ اور وہاں سے کتاب لے کر آؤ اور وہ میں یہ کتاب لایا ہوں اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کو بتاؤ سبحان ربی میرا اللہ پاک ہے یہ کام میرے بس میں نہیں ہے حل کنت الا بشر رسولا میں انسان بھی ہوں اور رسول بھی ہوں مجھ سے وہ تقاضے مطالبے کرو جو انسان کے اختیار میں ہیں وہ مطالبے مجھ سے نہ کرو جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے ہاں اگر دنیا میں انسان نہ ہوتے بلکہ فرشتے دنیا میں چلتے تو پھر اللہ کو فرشتہ نبی بنا کر بھیج دیتا اور وہ آسمان سے جا کر کتابیں لے آتا یہ انسان کا کام ہے فرشتوں کا کام نہیں اور میں فرشتہ نہیں بلکہ بشر رسولا میں بشر بھی ہوں اور رسول بھی ہوں دیکھو کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ نے بات فرمائی ہمیں تعجب ہوتا ہے اب بھی بعض لوگ پیغمبر کی بشریت کا انکار کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں اصول ذہن نشین فرما لیں اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا نور ہیں جواب ذہن نشین فرمائیں اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا نور ہیں آپ نے جواب یہ دینا ہے ذات کے اعتبار سے بشر ہیں اور وصف کے اعتبار سے نور ہیں ہمارے پیغمبر ذات کے اعتبار سے بشر ہیں اور وصف کے اعتبار سے نور ہیں ہم اللہ کے نبی کو بشر بھی مانتے ہیں ذات کے اعتبار سے اور نور بھی مانتے ہیں اپنے مصاف کے اعتبار سے حضور نور ہدایت بھی ہیں حضور بشر بھی ہیں بشر بنانا اس لیے ضروری تھا کہ اللہ کے نبی بشروں کی طرف جا رہے تھے اگر اللہ کے نبی بشر نہ ہوتے اور بشری تقاضے نہ سمجھتے آپ بتاؤ کہ بشریت کی کمزوریوں کا ان کو احساس کیسے ہوتا بشریت کی مجبوریوں کا احساس کیسے ہوتا میں یہ بات سمجھا چکا ہوں اگر اللہ کے نبی کا نابالغ بچہ نہ ہوتا اور نابالغ بچہ فوت نہ ہوتا نابالغ بچے کی موت میں کتنا دکھ ہوتا ہے یہ اللہ کے نبی کو اس کا علم کیسے ہوتا بعض باتیں علم سے نہیں ہوتی بعض باتیں تجربات اسی بنیاد میں سمجھ آتی ہے کہ اس کے اندر دکھ اور درد کتنا ہوتا ہے اللہ کے نبی نے یتیمی نہ دیکھی ہوتی یتیم کی کیفیت کیا ہوتی ہے اللہ کے نبی کیسے معلوم کرتے اگر پیغمبر کے ساتھ فیت نہ ہوتا خوب سے نہ گزرتے تو کیسے پتہ چلتا غریب کی ضرورت کیا ہے خدا کے پیغمبر کی بیٹیوں کو طلاق نہ ہوتی تو پیغمبر کیسے سمجھتے کہ بیٹی کی طلاق کا درد کیا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے ہجرت پہ مجبور نہ کیا جاتا مکان چھوڑنے پر تو کتنا ہوتا ہے یہ تو وہی محسوس کر سکتا ہے جس کا مکان ہو اور مکان سے نکالا جائے کیونکہ انبیاء کو بشروں کی طرف بھیجا گیا اس لیے اللہ نبی کو بشر بنا کے بھیجتا ہے تاکہ بشری ضرورتیں پیغمبر کے علم میں ہوں اور پیغمبر اس کو محسوس بھی فرمائے آیت نمبر 110 اور 111 ان آیات کا خلاصہ تین باتیں ہیں اس کو ذہن نشین فرما لیں نمبر ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان مشرکین نے کہا ہمیں کہتے ہیں خدا ایک ہے اور اپنے خدا دو ہیں کیسے پاس مانگ ہمیں کہتے ہیں خدا ایک ہے اور اپنے خدا دو ہیں کہتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان ہمیں کہتے ہیں خدا ایک ہے اور اپنے محمد کو خدا دو ہیں ایک تو یہ بات اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى رحمان بھی اللہ کا نام ہے اللہ بھی اللہ کا نام ہے چاہو تو اللہ کہہ کے پکارو چاہو تو رحمان کہہ کے پکارو اللہ ان کا ذاتی نام ہے رحمان ان کا صفاتی نام ہے ذات کے اعتبار سے اللہ ایک ہے ان کی صفتیں کئی ہیں تو یا اللہ کہنا بھی ٹھیک ہے اور یا رحمان کہنا بھی ٹھیک ہے ولا تجر بصلاتک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تحجد میں اٹھتے یا اللہ کے نبی قرات فرماتے تو قرات روچی واس ہوتی مشرقین آ کے اللہ کے نبی کو روکتے ان کو قرات سے تکلیف ہوتی قرآن کیوں پڑھتا ہے اچھا مزہ بھی آتا تھا چھپ چھپ کے سنتے بھی تھے اور دوسروں کو منع بھی کرتے تھے کہ تم ان کے قریب نہ جانا خود چھپ کے سنتے بھی تھے کئی مرتبہ آپ نے واقعات سنے مکہ میں ایسے آئے اب اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر آپ درمیانہ راستہ اختیار کریں اگر قرآن اونچی کریں گے تو یہ بھتکیں گے اور اگر قرآن بہت آہستہ پڑھیں گے اور مغرب یا فجر عشاء کی نماز ہے تو مقتدی سن نہیں سکیں گے اس لیے آپ درمیانہ راستہ اختیار کرو بلا تجہر فی صلاتک بلا تخافت بہا وابتغ بین ذلک سبیلا نہ تو نماز میں قرآن بہت اونچا پڑھو اور نہ نماز میں قرآن بہت آہستہ پڑھو کہ مقتدی سن نہ سکے درمیانہ راستہ اختیار کرو کہ مشرکین روکنے پر بھی مجبور نہ ہو اور مقتدی سن بھی آرام کے ساتھ سکے آپ درمیانہ راستہ اختیار کریں حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت آہستہ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا بہت اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا قرآن آہستہ کیوں پڑھتے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آہستہ اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ سونے والے کی نیند خراب نہ ہو عمر آپ اونچا اونچا قرآن کیوں پڑھتے ہو انہوں نے کہا حضور اپنے آپ سے نیند کو بھگانے کے لیے اور شیطان کو دوڑانے کے لیے میں اونچا قرآن پڑھ دو شیطان یہاں سے دوڑے تو حضور نے فرمایا صدیق تم تھوڑا سا اونچا پڑھ لیا کرو فاروق تم تھوڑا سا آہستہ پڑھ لیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا خیال فرمایا نمبر تین مشرک تین قسم کے تھے اب بعض مشرک وہ ہیں جو بتوں کو خدا بناتے ہیں یہودی وہ تھے جو حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا لیتے عیسائی وہ تھے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا کسی نے خدا کے لیے بیٹا مان لیا کسی نے خدا کے مقابلے میں بت مان لیے اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو دنیا میں مددگار تین قسم کے ہیں یا وہ چھوٹا ہو یا برابر کا ہو یا وہ بڑا ہو اگر چھوٹا ہو اسے اولاد کہتے ہیں اگر بڑا ہو اسے شریک کہتے ہیں برابر کا ہو تو شریک کہتے ہیں اور بڑا ہو تو مددگار کہتے ہیں اللہ رب العزت کا نہ چھوٹا ہے نہ برابر ہے نہ بڑا ہے اللہ ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا میرے پیغمبر آپ انہیں کہو اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے ولم یکن لہ شریک فی الملک کوئی اللہ کے برابر بھی نہیں ہے ولم یکن لہ ولی من الذل اور کوئی خدا کا حمایتی اور مددگار بھی نہیں ہے وکبرہ تکبیرا اللہ ہی بڑا ہے اللہ ہی کی بڑائی بیان کرو دعا یہ کرو اللہ ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے اللہ خالص سنت اور اتباع توحید کی توفیق عطا فرمائے ویسے ہی دو بچے مدرسہ میں داخل کروانے ہیں داخلے کی ترتیب تفصیل سے بتا دیں مدرسہ کب کھلے گا ایک بچہ عمر 14 سال 22 بارے اگر ایک بچہ 12 سال 13 بارے میرٹ کے بعد بچوں کو عالمہ کورس کی ترتیب ہمارے یہاں 87 جمہوری مرکز اہل سنت و جماعت میں پہلے صرف ہم علماء کو لیتے تھے فاروق تحصیل دورہ حدیث کے بعد اور ان کو ایک سال کا کورس کرواتے تھے تخصص کی تاریخ کے بتاوا ملک بھر سے بہت سارے حضرات کی خواہش تھی کہ آپ کتب کا مدرسہ کھولو ہم اپنے بچے چھوٹے بھی آپ کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں اس سال ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اعدادیہ نمبر 2 درجہ اولا نمبر 3 درجہ ثانیہ ہم 3 درجات تک بچوں کو لیں گے جن کو کتابیں پڑھائیں گے آہستہ آہستہ اگلے سال سات سال رابعہ دورے تک لے کر جائیں گے انشاءاللہ اور بچیاں ہمارے پاس ناظرے کے لیے بھی ہیں گفٹس کے لیے بھی ہیں وفاق المدارس کے تحت 2 قسم کے کورس ہیں ایک کورس وہ ہے جو 6 سال کا ہے اور ایک کورس وہ ہے جو 2 سال کا ہے ہم 6 سال کی بجائے بچیوں کو 2 سال کا کورس کراتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بچی پرائمری یا مڈل اتنا بڑی ہو کہ لکھنا پڑھنا اچھی طرح جانتی ہو ہم 2 سال کا کورس بھی کراتے ہیں اور وفاق المدارس کے ساتھ بورڈ میں ان کو امتحانات بھی دلاتے ہیں اگر ایسی بچی جس نے مڈل کیا ہو اور ساتھ میٹرک کرنا چاہتی ہو ہم اس کو 2 کی بجائے 3 سال لگوا دیتے ہیں 2 سال وفاق کورس مکمل کرواتے ہیں اور 1 سال اضافی کرا کے اس کو میٹرک کا امتحان بھی کروا دیتے ہیں پہلے ہمارے یہاں مقامی بچیاں تھیں اب تھوڑی سی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو الحمد للہ ہم نے بیرونی بچیاں بھی رکھ لی ہیں جو حضرات اپنی بچیوں کو داخل کروانا چاہیں رابطہ فرما لیں اور چھوٹے بچے بچوں کو دیکھ کر دل خوش ہو جائے گا، کپڑے لباس ان کے کھیلنے کا پڑھانے کا، ہم اثر کے بعد بچوں کے کھیل بھی باقاعدہ اپنے قاری صاحب کی نگرانی میں کھلاتے ہیں، جس طرح بچے کے لیے ہمارے یہاں پڑھنا ضروری ہے اسی طرح اس بچے کے لیے اثر کے بعد کھیلنا بھی ضروری ہے، تو ہم کھیل کو پڑھائی کی طرح بچوں کو کراتے ہیں، اور جو بچی ہمارے یہاں 2 سال کورس کرتی ہیں جس طرح اس بچے کے لیے پڑھنا ضروری ہے اسی طرح اس بچے کے لیے سلائی کو سیکھنا بھی ضروری ہے، اگر سلائی 2 سال کے دوران بچی نہ سیکھے ہم اس کو اپنے مدرسے کی سند نہیں دیتے، ہماری سند ضروری ہے کہ بچی سلائی بھی جانتی ہو، ہم آئندہ سال سے ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ، ہمارے ایک حال کی تعمیر کے لیے کچھ رقم چاہیے تھی، ایک صاحب خیال رقم اس کو پوری دے دی ہے، اس سال انشاءاللہ وہ حال مکمل بن جائے گا، اس کے بعد پھر ہم 4 ماہ کا اگلا کورس شروع کریں گے، وہ بچیاں جو مکمل عالمہ ہیں ان کو عقائد سکھائیں، ان کو بولنا سکھائیں، پڑھانے کا طریقہ بتائیں، کھانا پکانے کا طریقہ بتائیں، اور ساتھ ان کو سلائی کڑھائی سکھائیں، بس اب ہر بچی ایم اے کر لیتی ہے یا مدرسے میں عالمہ بن جاتی ہے اور شادی کے بعد خامد کے لیے طبد سر بن جاتی ہے، کھانا پکانے جانتی نہیں ہے، کپڑے دھونا جانتی نہیں ہے، اب شوہر نے تو اس کا علم نہیں دیکھنا، کپڑے دیکھنے دھو سکتی ہے کہ نہیں، کھانا پکا سکتی ہے کہ نہیں، ہم نے یہ طے کیا کہ بچوں کھانا پکانا بھی سکھاؤ، یہ کام بھی ان کو کر کے سکھاؤ، اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو لمبے مسئلے ہوتے ہیں نا، کوشش کیا کریں کہ آپ اس کو یہاں پوچھنے کی بجائے تھوڑا سا وقت نکال کے میرے پاس مرکز ہمارے یہاں مدرسے میں تشریف لے آئیں، اب بات مجھے تعجب اس بات پر ہو رہا ہے، ابھی میں نے آپ کو اتنی لمبی تقریر کی وجہ سے ان کا روح پر کہ انہیں پوچھا کہ روح کیا ہے، اللہ نے فرمایا کو بتانا نہیں کیا ہے، کیوں ان کی سمجھ سے باہر ہے، اور چٹ کیا لکھی ہے، وحدت الوجود وحدت الشہود کا قائد ہے وہ کون سا ٹھیک ہے، ایک صحیح مسلم کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، آپ کو پتہ چلا وحدت الوجود وحدت الشہود کیا ہے، کسی کو پتہ نہیں تھا، تو جب آپ کو پتہ نہیں تو اس پرچی کو میں آپ ہی کیا چھیڑا ہوں، اس لیے جس آدمی کو اس قسم کے مسائل چاہیے نا وہ چٹے نہ دیا کرے، وہ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت نکال کر آئے تاکہ ہم ان کو سمجھائیں کہ بات اگر موجود بات اگر شود ہے کیا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ بات چیز ایسی جو عوام کو متعلق ہی نہیں ہے اور یہ ہماری رائے نہیں ہے، صحیح بخاری میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 تھیلے لیے، ایک تمہیں بتا دیے ایک نہیں بتایا، اگر میں تمہیں بتا دیتا لبوتے حاضر خلقون تو میرا گلا کاٹ دیتے، وہ علم تم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے میں سارے لوگ تمہیں نہیں سمجھاتا، یہ ابو ہریرہ فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق۔